अखियुनि वारो बदा बा में सॻो कारो सिंगार कयां सारो तोखे लॻां पियो मां प्यारो पायां बोस की जा जोड़ा पायां बोस की जा जोड़ा पायां बोस की जा जोड़ा पायां बोस की जी जोड़ा पायां लाकेट लखनि वारो बदा बा में सॻो कारो सिंगार कयां सारो तोखे लॻां पियो मां प्यारो ಸರಾತಿ